अब दवा की जरूरत नहीं, अब दवा की जरूरत नहीं, मुझको दर्द जिगर के लिए एक नजर तेरी मेरे मसीहा काफी है उम्र भर के लिए, हो काफी है सितम